Vale, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, pues, vámonos a ir a Ribeira, a capital de Ribeira Sacra. Vale. Vamos a hablar con nuestro correspondente que tenemos allí, ya esperando. Vainos a hablar de ese apartado de quien se preguntó y entre eso, pues, con otras cosas más. Así que, señoras y señores, donde estamos con Monforte de Lemos. Muy buenas tardes, José Manuel. Boas tardes, José Manuel, compañero. Boas tardes, que tal? Pois aquí, agardando a túa participación e inestimable colaboración. Parece que temos algún tipo de inconveniente. Escoitades, bebé? Sí, sí, non sei se tú... Cando falas aquí, escoitades. Sí. Ya estamos. Suave. Ya estamos. Bueno, pues voy a comenzar otra vez. Vale. Vámonos ir en estos intres, vámonos ir a capital de Ribeira Sacra. Y vamos a hablar con nuestro correspondente, que ya nos está esperando allí, como es José Manuel, en ese apartado de quien se preguntó. Vale. Así que vámonos a capital de Ribeira Sacra, a Monforte de Lemos. Vamos a falar con José Manuel. José Manuel, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Moi boas tardes. Parece que agora xa se solventaron sí. Os problemas técnicos. Hombre, ecotécnico que sabe, sabe, ya está. O que temos sabe, una... sabe. E sí, o que sí, non... Sí, sí. Bueno, es un opro parlamento. A Moncloa. Bueno, escoita. Sí, hai moitas Moncloas, eh? Bueno, polo menos eu coñezo dúas. Atende. Claro, claro. Mira, José Manuel, temos que... Bueno, terás que disculparnos porque a primeira... O primeiro reto que era falar con Susana Seivane non puidemos por un inconveniente particular que la ten. Pero despois de falar contigo, mellor somos capaces de conseguir a segunda proposta. Xavier Díaz. Por exemplo. Moi ben. Aproveitamos para no que... tarde a miña colaboración sí. Que nos vayan dicindo se non hai xa un novo reto para a semana vindeira. Perfecto. Que hemos acumulado o de Susana, pero sí, que a xente diga, diga outro, que a se anime. Sí, a ver se si aportan algo. Sí, sí, sí. Correcto. Empezamos logo. Cando tú queiras. Veña, imos a la. Vamos ao teu despor. Cos gustame e non me gusta. Uh-huh. Vou empezar por o peor. E deixar algo para o final, non? O mellor. Eso, acabar con ben. Exactamente. Empezo cos non me gusta. O primeiro non me gusta de hoxe ten que ver coa lingua, co galego, cos paus nas rodas que algunhas lle poñen, xa ten poucos, pois aínda hai xente que se empeña en poñerlle outros máis. A trancos ao galego, me refiro. Non estou a falar de... Bueno, estou a falar dunha ben coñecida por todos e todas, Gloria Lago, e a súa asociación Hablamos Español. Sí. Pois bueno, estamos diante dun novo episodio de denuncia desta asociación, esta plataforma que lidera, como vos dixen, Gloria Lago. Unhas semanas atrás xa cargou contra a iniciativa da Mesa pola Normalización Lingüística de pedir, de solicitar, de iniciar esa recollida de asinaturas para pedir un proxecto non de lei por iniciativa popular no Parlamento Galego da creación dunha canle totalmente en galego e totalmente infantil, pois xa cargou contra esa iniciativa, non lles gustou, e por se fora pouco esa, agora súmanlle a tamén estar en contra, esta vez xa directamente do goberno da Xunta, que lidera, como sabedes, o Feijóo, o noso presidente, pois contra él vai esta nova carga denunciando ou incomodada porque se están pasando formularios en diversos colexios de Galicia preguntando ás familias por os usos lingüísticos no fogar. Ata eso lle molesta a Hablamos Español, a Gloria Lago, que se lle pregunte o entorno familiar que idioma emprega no fogar, por qué, etcétera, etcétera. Ata ese cuestionario lle está parecendo mal. Jode. Entón, eu xa lo vexo. Creen que temos demasiado galego na escola e que se está quitando protagonismo o español e que o goberno transmite desta forma que a lingua asociada á cultura é o galego. Uh-huh. A verdade é que non sei en que mundo de fantasías vive esta xente, pero así son. Bueno, pois... Non me gusta estas pataletas, estas berrinches de Gloria Lago e a súa plataforma Hablemos Español, vale? Sí, que ademais... Bueno, hai un inciso. Eu diría que español é todo. No, español no. É todo. Pero é lo que quer dicir que non se fale galego, que se fale castelán. E aparte agora é un tema que está no candeleiro. Claro. É co tema da reforma do ensino, o tema do español como lingua vehicular, o respeto por as outras linguas do Estado español, etcétera, etcétera. Pero bueno. Como sempre, teñen que facer ruido, facerse ver, e, bueno, pois tamén habrá que respetar o seu punto de vista, ainda que non o comparta, non? Queda dito, veña. Non me gusta tampouco o acoso que lle está facendo Coren a un ecoloxista. Trátase dunha especie de loita entre David e Goliat. A empresa Coren, ben coñecida por todos, que é unha das multinacionais cárnicas máis importantes de, bueno, do país, do Estado español, pero tamén de Europa. Pois pídelle 1 millón de euros. Vaya. A un ecoloxista e agricultor por denunciar contaminación na Baixa Limia xerada pola sobreexplotación gandeira. Greenpeace tamén denunciou prácticas abusivas de Coren e lembra que, bueno, a carga gandeira da comarca medrou un 114%, mentre que a poboación baixou un 19%. Resumindo, o agricultor este ecolóxico é membro do movemento ecologista da Limia, e tamén Greenpeace denuncian pois eso, que hai vertidos de xurros pois de forma incorrecta ou ilegal, claro, está sendo unha práctica continua, está contaminando pois a limia, non? Sí. Entonces este pois como vos digo, agricultor Manuel García, que pertence a este colectivo ecologista, pois ven denunciando este tipo de prácticas que non se deben realizar. E a cambio, pois o que recibiu é unha denuncia por danos e prexuizos de Coren, por afectar a súa imaxe, etcétera, etcétera, e pídelle de indemnización 1 millón de euros. Ah, os que teñen vos abogados son capaces de denunciar o que queren. Sí. Entón, pois bueno, se realmente está habendo unhas prácticas incorrectas por parte de Coren, pois que subsane esa situación e que porque alguén as denuncie, se sea unha denuncia real e basada en feitos reais e lexítima, pois que non asusten ou non veñan contra el reclamándolle pois esta barbaridade de cartos, non? Sí, sí, sí. Claro. Non me gusta, sobre todo eso, que o grande achique o pequeno cando non ten dereito a facelo. Amenace, sí, sí, sí. Amenace, exactamente. Encima con amenazas. Sí. Exactamente. E falando tamén de contaminación, neste caso das nosas rías, tampouco me gusta a contaminación, neste caso, pois, por plásticos. Sí. Sabedes que hai unha cruzada con razón contra os plásticos e Galicia, como todo o mundo, está sufrindo pois, as consecuencias. Sí. Científicos alertan da presencia de microplásticos nos sedimentos de todas as rías, de todas as rías galegas e fronte á desembocadura do Miño. A comunidade científica de todo o mundo, como os digo, ten como prioridade a loita contra a contaminación por plásticos e microplásticos nos ecosistemas mariños. Claro. Alertan, ollo, alertan que a este ritmo, no 2050, haberá máis plástico que peixes nos océanos. Sí. Carai, pues unha barbaridade. 30 anos, en 30 anos que seamos capaces de facer tanto daño, eso de revertir un pouco a situación, ¿no? É terrible, sí, sí. A FAO, por exemplo, sitúa xa no 1960 a existencia de plásticos nos océanos. Se xa desde os 60 se aprezan, se ve restos de plásticos nos océanos, imaginadevos dende aquel ano, carai, ata hoxe, e todo vai en aumento. Sí, sí, antes sí. Remataban no mar pois plásticos, imaginadevos hoxe por canto habría que multiplicar a cantidad de plásticos que podían chegar ao mar nos 60, no 1960, aos que poden chegar hoxe. Sí. O sea, que é unha auténtica barbaridade. Sí, sí, sí. Dicen que estos plásticos, moitos deles, falaba a min unha da Costa da Morte, que viñan tirados de barcos que viñan da zona da India por aí, que claro, o Cantábrico, peinen o Cantábrico aí polo noso Atlántico, iso é unha vía, unha autovía, e entonces que pasaban barcos e que tiraban, pero bloques e bloques de plásticos, cando aí tiña que haber como unha vixilancia a ver que era o que descargaban. Xa, xa. Pois bueno, concienciación cidadá, sí. Concienciación da industria, e despois acción política. Hai que reprimir todo este tipo de contaminación, sobre todo facer ya a industria reducir o uso do plástico para embalaxes, envases. Eliminar ese producto, sí. para darlle alternativa. Plástico, pues, por bolsas, non sei, biodegradables, como que son de papel ou algo así, como estilo Estados Unidos. Darlle alternativa ao plástico. Claro, a ver, avanza tanto a ciencia, cada vez avanzamos máis e máis rápido en descubrimentos, en avances científicos, en innovación. Sí. Mira que non haberá materiais alternativos que non contaminen ou que contaminen moito menos que o plástico, seguro que os hai. Sí, sí, pero mira, hai que poñerse máis á obra e non deixar o tema para mañá. Eso. Hai un señor que falou hai pouco tempo na televisión que claro, xa hai tempo, haberá como un é no mediado da pandemia, máis ou menos, e falando así dos plásticos, dixo que se podían facer hasta casas dunha planta, uh-huh, ou tipo chalecito, dice, con plásticos, dice, ese plástico que se prensaba e que tiña moita resistencia, pero claro, quitaba allí traballo o dos ladrillos, o de case de cemento e outros produtos máis. Entonces eso non saliu adiante. Porque claro, non se pode facer. Hai intereses cruzados, por menos. Bueno, vos gústame logo. Vale. Pues, gústame, por exemplo, que se teñan en conta os maiores. Ah, a Fundación está lanzando un programa sobre o papel dos maiores e a súa experiencia na vida. Convida a interesados e interesadas que queiran compartir historias de vida persoais, uh-huh, para que se inscriban na páxina web Historias Vividas, e a partir de aí participar no programa marcado na rede Espazos Máis 60 que ten a Fundación a Banca, e a partir de aí o obxectivo é, pois eso, que xente maior a partir dun foro de reflexión no que se compartan vivencias, poñer en valor o papel dos nosos maiores, uh-huh, e poñer en valor toda a súa experiencia e o seu saber. Temos os veces un pouco apartados, uh-huh, as formas de vida actuais, as dinámicas e as rutinas, uh-huh, parece que están apartando un pouco os maiores, dáselle pouca importancia, parece que incluso na publicidade, no día a día, prima a xuventude, a mocidade, todos sabemos, os vellos non teñen nada que aportarnos, pois é un pouco revertir esa situación e volver a darlle o valor que teñen, facer os protagonistas de alguma maneira e que nos conten, que teñen moito que contarnos todos e todas da súa propia experiencia. Moi ben, moi ben. O sea, que parece unha boa iniciativa da obra social, pois, da Banca, da Fundación. Muy bien. Como decía miña nai, os maiores. Como decía miña nai, decía, ti deixa andar o can coa roca. Muy bien. Guardando sempre ten a súa, Outro gusta, lle veña. Outro. Gústame tamén unha iniciativa do BNG no Parlamento Galego para impulsar un plan de emprego para a mocidade. Os nacionalistas piden que se dote de orzamento un plan para dar saída laboral á mocidade. Un plan de emprego, pois, acorde a dificultades da mocidade en Galicia e as dificultades da mocidade aumentadas coa pandemia. Uh-huh. Defenden este plan de impulso das saídas laborais para os nosos mozos e mozas na Comisión de Emprego. Muy entón, bien, queren impulsar unha proposta non de lei. Muy bien. E que, bueno, que se pense dunha vez por todas nos mozos e mozas, que se dote de orzamento e que se, bueno, dé saída para, uh-huh, que podan atopar traballo e atoparlo aquí, non ter que seguir emigrando. Muy bien. E non ter que seguir falando da fuga de cerebros e todo isto. Muy bien, muy bien. Vale. Vale. E tamén me gusta a aposta pola lectura e o bo traballo bibliotecario que está habendo en moitas bibliotecas de Galicia. Sei que o premio María Moliner, pois, a Biblioteca de Sober recibiu, creo que, un premio, a de Ogrove tamén, sí, pero especialmente, uh-huh, fixeime na Biblioteca Municipal de Verín, que volve a estar entre as mellores do Estado. Foi seleccionada entre os mellores proxectos, entre os 10 mellores proxectos de animación á lectura de España, dentro, uh-huh, da 20 campaña de María Moliner para concellos, uh-huh, de menos de 50.000 habitantes. Uh-huh. Eleva este recoñecemento co seu proxecto Voluntariado Cultural con Mozos para o Fomento da Lectura. Digamos que consiste en que un grupo de voluntarios e voluntarias teñen que captar, entre aspas, captar, animar a que se apunten novos lectores e lectoras. Muy bien. A través de diversas iniciativas de traballos, consiguen sumar a xente, usuarios, usuarias, lectores e lectoras á biblioteca. Fomento a lectura. Un comando, pero para favorecer a lectura. Muy bien, muy bien. Fomento da lectura, exactamente, muy bien. Claro, sí, sí. Na biblioteca fan conferencias, fan presentacións de libros, fan concursos, incluso fan actividades transfronteirizas, levando actividades da biblioteca de Verín a aldeas de Portugal. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, que tamén sí, é algo curioso que non se dá en todos os sitios. Que... Multilingüista. Exactamente. Sí, tamén traballan con colectivos en risco de exclusión. Bueno, que fan moitas e variadas iniciativas e teñen a súa recompensa. De feito, en maio deste ano tamén recibiron un recoñecemento a nivel internacional porque foi o seu proxecto, este do que falamos, foi seleccionado pola American Library Association, que é unha asociación de librerías das máis prestixiosas do mundo. Moi ben. Escolleu o proxecto de Verín entre os 36 mellores do mundo. Jolín. O sea que xa, é dicir, suma dous recoñecementos importantes. No 2017 xa recibiu tamén o Premio María Moliner, 2017, pero en este 20, aparte deste recoñecemento a nivel mundial da asociación esta americana, moi prestixosa a nivel mundial, en maio, agora, en novembro, recibe o María Moliner entre as 10 mellores bibliotecas do Estado. Vale, vale, perfecto, moi ben. Pois xa temos... Que tamén me gusta. Os gustanme. Agora, tócalle a sección, o apartado... Carallada. Carallades. Bueno, teño outro traductor, hoxe. Ah, traductor, vale. Pero é un traductor de galego a castrapo e de castelán a castrapo. Un apartado especial, non? Traductor... A verdade é que este apartado da sección xa só a risa de Armando xa o paga todo. Perfecto, perfecto. Entón, a ver, empezamos. Traductor... Galego castrapo. En galego, a expresión está a chegar, traducida ao castrapo sería... Está a llegar. No te está, pero luego te viene. ¿Qué vos parece? De maravilla. No te está, encontrado pero... caso, ¿no? Sí. Castrapo, castrapo. Este castrapo é da ciudad castrapo, de Lugo. Castrapo nivel de eu, Sí. Aparte de nivel de eu, quero decir que escarallado castelán, pero ben escarallado. Pero ben escarallado, Isto é en Lugo, En Lugo, ten me pasado a mí. No, totalmente. Esta foi recollida en Lugo, correcto. Tanto bueno, vai da miña terra. É que empregar os o verbo, non? Canto pronome aí, No te está, pero luego te viene, Sí, no te está. Moita solidariedade hai na construción, Sí. Outra. Sí. En galego. Sí. Había unha chea de xente. Traducción ao castrapo. Unha chea de xente. Esa xa é máis instintiva, non? Había unha chea de xente. Había unha chea de xente. En castrapo, te había unha llena de xente. Eso, te había unha llena de xente, sí. Iso tamén sería recolleita en Lugo, porque... Tamén. Porque aí ten a costumbre de falar de sí. Colleitei ben aí en Lugo, Vaya. A terceira e última de galego castrapo. Non dou feito. Esta tamén é moi doada traducir o castrapo. No doi hecho, correcto, Armando. No doi hecho. Pero bueno, que queres que te digas se as cousas son así? Sí, claro. Me dixen eu unha señora, dixenlle, oiga señora, pasa xa algo na boca. Dice, no. Digo, hombre, parece usted galfa. E agora, teño outras tres para o traductor castelán castrapo. Coño. Entón, digo a frase en castelán e haber que buscar equivalente en castrapo. A primeira, lo vemos sobre la marcha. Lo miramos sobre la marcha. Vamos viendo. Ah, vamos viendo, sí, señor. Outra, lo ignoro. Lo ignoro. Lo ignoro. Ignoro. Sería, no te sé. Sí, bueno, no te sé, claro. En castrapo sería, no te sé. Y a última, tengo la bragueta estropeada. Eso en castelán, en castrapo. Eso ya. Se me estragó la petrina. Se me estragó. É que ademais a palabra estragado. Estragar en castelán non existe. Sí. Digo que en castelán é difícil de empregar o verbo estragar, non? En sí, castelán estragar, difícil... sí, que vos parece? Perfecto, vamos, unha traducción. Esa palabra, vamos, se me estragó. Non sei onde foi que lo oín. Gustou vos esta, non? A petrina. Pues sí, me estuvo bien. Bueno, la petrina, ¿no? Las carayadas de hoxe, dous males, chamolle malos entendidos. Sí. O primeiro malo entendido é o que se está dando, cuidado, isto ya poñome serio, porque estáse fomentando as visitas telefónicas nos Sergas, bueno, a nivel nacional tamén, en Cataluña sí, tamén, bueno. Seguro que co Servei Catalá... posiblemente. Sí, posiblemente. Sí. Correcto. Pois, o outro día, atopei unha muller maior, e claro, estaba algo confundida, porque di, ahora, chámate por teléfono, non podes ir ao ambulatorio como antes, a entrar na visita co médico, que che preguntara, e tal, e dime... As vacinas para a gripe tamén as dan por teléfono ou hai que ir ali ao ambulatorio? Claro, sí, señor, nunca xa, mellor dito. Tiña, xa, non sei que cacao tiña na cabeza, pensaba que pues, claro. Tamén as vacinas tamén xa iban dar por teléfono. Non había nin que o pinchazo sería telefónico. Sí. E outro malo entendido é que sabedes que eu teño unha hipótese sobre os contagios. Sabides que aumentaron moito e por iso nos volveron nalgúnas localidades a pechar, semiconfinar para ver se podemos sair un pouco de cara ao Nadal e tal. E bueno, cargaron máis pestes e as culpas na hostalería, pero teño unha hipótese e tamén parte dun malentendido. Sabes que bueno, en que decreto ou en todos os decretos falase de que hai que reducir pois as xuntanzas a X número de convivintes, non? Sí. Din que, bueno, que reduzamos os encontros a xente que vive no baixo mesmo teito, no mesmo núcleo familiar e tal. E o concepto é convivintes, non? Sí. Pois eu creo que houve xente, sobre todo grupos de cazadores, festas clandestinas, rapazallada, amigos, amigas, para celebrar calquera cousa, que entenderon mal o concepto, entenderon grupos de conviventes. Conviventes. Entón, claro, pensaron que... O concepto claro. Era grupos de conviventes, empezamos claro. A xuntar conviventes. Sí. Creo que por aí pode vir o... Pois, nese malentendido, pero por outro lado, pois tamén pode ser un bon entendido. Se hai menos conviventes, tamén sale máis barata a ronda. Tamén. Já está aí. Muy ben. O sea... Reducción de digamos, reducción de conviventes a conbeventes. Sí, conbeventes. Conbeventes. De beber, conbeventes. Vale. Bueno, pois agradecemoxe moitísimo a túa intervención. A túa aportación, José Manuel. José Manuel, unha aperta grande. Sigo vos logo. ata remate do programa, xa vos mando algunha ilustración. Algunha ilustración rápida. Pois moi ben. A da semana pasada a da semana pasada estaba moi ben, eh? Moi ben. Estouvos. Sí, o corpo pega ademais. Colleu moitos. De... Bueno, pues perfecto, de presa correndo que de eso se trata, de que sea espontánea. Unha aperta. Vamos a dirigir o noso técnico que poña a música correspondente. Está logo. Radio Samboy.